Édesanyám, hol van az Attila? Kimentek ott a tába, ahogy hívják, hogy kivinni a darát. Telefonált az Anikó, hát az öreg asszonyt még befogják valameddig, nézik a szíve működését, lehet, hogy pöszmérkét ütetnek föl neki, de be kéne vinni neki ruhákat, tudod, meg vizet, meg tisztálkodó eszeret, meg mi a csodát kellene bevinni neki, evőeszközt. Aha. Na, akkor most mi a fasz csinálok, hogy az? Kik mit csinálnak? Ha? Kik hogy mit csináljanak? Hát nem érted, hogy ezeket be kell vinni az öreg asszonynak? Hát be kell vinni, hát ezt tudom, megértettem, és? Hogy viszünk be? Hát hogy viszitek be? Hát... Tessék? Vagy te bemész a buszon, vagy az Attila. Fölöntögettek a hogy hívják, hogy azt aztán bevisztek. Hát anya, nem úgy van, hogy minden óra hosszában van busz. Van egy vagy kettő délelőtt, meg visszafelé is egy vagy kettő van. Nem úgy, mint régen te volt. Hát én nem vagyok eligazodva lányom, mert még ti tudjátok a járatokat, meg minden. Meg hát... hogy nem képes fővenni ezt a kurva telefon? Kicsoda? Az Attila. Hát azért, mert le van halkítva, azt nem is hallja, hogy kerül. Ő neki ez a mottoja, hogy ezt kell csinálja, azt a küzdélezik. Nem a fejem tetén. Te édesanyám, mit csinálsz? Én most, hogy hívják utam, a mosogatást fejeztem be. Hát nem tudom, mit csinálsz. Próbálja még egyszer hívni, vagy mi a fenét csinálja? Hát próbálja, tehát... Hát jó, majd megpróbálom, akkor még egyszer főhívom, azt akkor hát, ha valami. Na jó, leteszem akkor, jó? Hát édesanyám, akkor... Szóljatok a üzének német... Én is mondtam neki, azt mondta az, amikor miért kell belekeverni a Gábor, hát mondom, miért kellene, hát segíthet rajtunk, nem? Tamás nem segít. Hát Tamás nem mehet be, mert akkor ki, ha félviszi a dolgokat, akkor valamit elkap, akkor mi lesz a kislánya is, meg ő vele is, azt mondta. Hát annyira nagy valamit nem kapna el, de jó van, akkor ő nem lehet, hogy ő menjen, képzeld el. Hát mindig az is volt. Csak azt nem tudom, mikor majd osztani kell lakom, majd azért, akkor nem tudom. Akkor már nem kap el semmit. Hát. Na mindegy, befizeti még neked a magyar stút, azt akkor azt ott nem lehetett befizetnem. Uh-huh. Befizetem mit, azt akkor. Nem tudom, mi lesz. Én is mondtam, hogy a Gábornak. Itt van az Attila. Ha? Itt az Attila. Nem értettem, mint mondtad, még egy címont. Attila. Attila. Halló? Itt van az anyjáé. Nem hallok semmit, mondd, tedd ma oda. Megmagyarázod a Attilának a dolgokat. Viszem neki. Jó. Mit kell megmagyarázni? Az öreg azt mondja, még egy pár napig bent fogják a kórházba. Lehet, hogy fő kell neki ütetni a pöszméket, vagy beütetik neki a pöszméket. Szóval kellene neki bevinni tiszta ruhákat, vagyis hálóruhát kellene bevinni neki, evőeszköz kellene, meg fehér nem mit bevinni. Halló. Na figyelj, az öreg anyádat lehet, hogy nem engedik ki mostanában, mert kő neki bevinni ruhát, hálóinget, hálóköntöst, fehér neműt, evőeszközt, meg tiszta vizet. Jó. De mikor van befelé volna? Busz. Nem tudom. Hát basszázom, még hát kéne tudni, hogy mikor van, vagy mint van. Vagy szólunk a Gábornak, azt jön össze, akkor bemész vele együtt, azt akkor haza is hozzá, vagy ha onnan hazagyűsz, vagy mit tudom én, hogy csinálni. A Gáborral kell szólni, akkor te ott vannak a ruhái neki. Hát majd hazamegyek, akkor megkeresem neki, hát most mit csinálják. Én bezártam a, hogy is hívják ott az ajtaját neki. Mi zártad be? Oda raktam az ablakához. Hát jó, van majd. Mi akarja bent tartani? Jaj, Attila, mit tudom én, hát elmész is megkérdezed, azért, mert a pöszmékét akarják fültenni neki, na hát, érthető? Mit akarsz fültenni neki? Pöszméket. Mi az a pöszméket? Szívritmus szabályzó. Amit apádnak nem tette föl, majd öreg anyának főteszik. Na, szia. A szívvel azt mondták, hogy semmi baja nincs neki. Hát nem érted, hogy a szívivel van valami? Ja. Ha nem azt mondta, hogy avval van neki baja. Akkor kitalja van megnyúlva neki, nem mindegy, tudja. Na jó, van, ne filozófálja, nem bírom, akkor filozófálsz. Szia. De akkor nem csak tévét nézni, mert